gözden geldi. Ben getirdi. Ne getirdi? Bir mor makas. Bir mor makas. Bana verdi. Bana verdi. Halam geldi. Halam geldi. Ben getirdi. Ne getirdi? Bir salıncak. Bir salıncak. Bana verdi. Bana verdi. Dayım geldi. Dayım geldi. Ben getirdi. Ne getirdi? Bir hula hop. Bir hula hop. Bana verdi. Bana verdi. Amcam geldi. Amcam geldi. Ben getirdi. Ne getirdi? Bir nane sakız. Bir nane sakız. Bana verdi. Bana verdi. Yengem geldi. Yengem geldi. Ben getirdi. Ne getirdi? Bir pimpon top. Bir pimpon top. Bana